Sena tat qabbilu tal-għana kienet minn dejjem. Sa mill-leqdem żminijiet insibu li l-għannejja ta' ħafna pajjiżi kienu meqjusin bħala mexxejja, iħeġġu s-suldati għat-taqbida bil-għana tagħhom u jfakkru l-qlubija u l-ġrajjiet kbar ta' nieshom u ta' pajjiżhom fit-taqbil tal-versi tagħhom. U kullimkien il-poplu qabel ma bdiet tinħoloq letteratura miktuba minn nies tal-iskola kien jitgħallem bl-amment u jtenni l-għana qadim li jintered mill-missier għal-għan tliben. U hekk ma' żmien f'kull pajjiż l-għana beda jieħu sura għalih li kienet tagħżlu mill-għana u mit-qabbil ta' pajjiżi oħra. Malta wkoll sa mill-qedem kellha l-għana tagħha u la kellha l-għana kellha wkoll l-għannejja. Nies magħrufa li kienu jiġu mistednin fit-tiġijiet u f-ferħ ieħor fil-ħwienet, fuq id-dajes u fimkejjen oħra. Poeti żgħar maħbuba mill-poplu li kien jiġri u jiffolla biex jisma' il dan iqabbel il-lieħor jani u kien jifraħ bihom u jċabċab kemm tgħidlu qalbu. U dawn l-għannejja imutu u ma' żmien jintesew u wara ftit qajla jifdal minn jiftakar isimhom għax il-kliem tal-għana jtir mar-rieħ u jaħrab. U fi żmienna bħal fi żminijiet oħra ta' qabel fostna kellna ħafna għannejja li taw pjaċir il-sħabhom bit-qabbil tagħhom. Fost dawn insibu isem li ilu jissemma għal ħila ta' tqabbil tiegħu iktar mill-isem tal-biċċa l-kbira ta' sħabu l-għannejja. Mindu konna tfal konna nisimgħu il-min isemmi il-Giuseppi Xxudi bħala għannej prim li jaf xi jgħid u jinqala tqabbil Spirtu Pront. Ħafna li ma kinux jafuh qabel semgħuh l-ewwel darba minn 6 snin il-għawn, lejlet l-imnarja, għal-konkors tal-għana. Is-sallum Giuseppe Xwiereb, il-xudi, jiet maħna fl-studio, lest biex qablilna xie erba kif jafu. Ma qabel xejn, naħamlulu xie zewx mistoqsijiet biex is-semmija jisiru jafu ħaħjar, qabel ma jisimawx jgħanni. Nibdew. Ara Ġuż, inti xie kemmi l-ek taħanni? Mill-li 50 sena. 50 sena, tajjeb. U dik il-ħabta li bdejt tagħni xi kemm sena kellek Ġużin? Xi 15. Mela kmin ibdejt? Allura dik il-ħabta kif tħajjart inti għall-għana kien għad kellek 15 il sena? Namra tiegħi jgħid. Allura dik il-ħabta kien hemm għannejja oħra imma pereżempju li kont tisma' ma tantx biss. Xi ismijiet hekk ta' dak iż-żmien? U kien hawn min jgħanni fil-Kużwarja maqsuma bejt nej. Pereżempju xi ismijiet tiftakar hekk ta' 50 sen ilu minn kienu. Tiftakar. Arċenzo Ċalati. Aha, xie jisem jħor? Bix jaħni kien iboti? Tibdix tqabbel għal-issa. Xiktar, xie jisem jħor? Kienaw ħafna ma jaħnu wahdej, kien sin jisew. Jaw nkella xie poezija, insomma, kienu jaħnu, mux il-veru tqabbel. Poezija, kien balan jaħna dik tal-Musta. Tal-Arusa tal-Musta? Dik kienet sabiħa xejja dik il-ħabta. Iklan jgħu, mux bħaldi tal-ktieb tal-lum, insomma, xie għani uħra li kienet qadima. Naħseb li jistess jien. Tajt. Għardonilu. Dik ma tanċila tal-ktieb għalek, etna għalek, ta'. Insomma, għara ġu, sissa biex dan kollu li għetna tfakkarulna. Qablilna t-nej fuq dana ta' kif bdej tagħni jinti. U issa sa tisimgħu li xudi qabel t-nejn u miegħu se jakkumpanjah fuq il-kitarri Salvu Mikallef tal-Fallax minn Birk il-Kara prim. U miegħu sa jkollu Viktor Mikallef u l-kitarri u Speditu Dimek. Don't know. Aniang Kela ye chawara bebe Aye mo mel hapa beyang Tayyaf was shudi Issa naddu għal ħaġa oħra. Xi 20 sena ilu, kemm isser żball, kont għamil xi diski bil-Malti jien. U x'hekk kienet? Għamil xi diski bil-Malti. Għidilna xi ħamil, 27 sena ilu. 27 sena, mela ekku taf aħjar minni. Għidilna xi ħaġa fuq dil-biċċa, diski kienu saru Malta jew barra. Saru Tunes. Tunes. Allura fuq meta kont Tunes, x'ikemm dom temmen? Biex. 8 ijiem. 8 ijiem. U f'dawn it-tmin tiegħi naturalment iltqajt ma' xi Malti inti ma' x'hemmhekk hemm ħafna Malti. Iwa, hemm Malta żgħira wkoll. Malta żgħira sewwa. Allura kont ħannejtilhom xi tnejn ukoll il-Malti. Ħannejtilhom. Fej kont ħannejtilhom xi. Ġatokes. Ġatokes. Mela issa trix tqabbilna tnejn fuq din il-mawra tiegħek ta' meta mor Tunes u tgħidilna xi ħaġa fuqha. Meta mor Tunes sena nikienem ħafna bħalna Malti kulħadd jiġi jismalana għax jien għandi jobbjaġi kulħadd kien jiġri warajja biex jaraw fejn werħad ċobelo dok mene jistenne l-dok mossejad Daker raġel tal-persona l-ando l-objang il-kappel Waj ma temmi janni u filana jamel il-fell Jene kolle nanne jena bja hasra min armari Signorina jitti tawar aċib alba kellabti Jabne habja ċerena nanne fodejna il-keterina ċatunet kiedde vertejna winnit kollam le talina Proset, hej, issa dat qabbili għadkom kem smajtu ix-xudi għanni jah spirtu pront minn arma għat jahsbu di x-xorta ta' għana jajdula spirtu pront mux biss għalix il-għana ma kienx maħsub jew miktub qabel imma wkoll għax meta jkunem miktar minn għannej wieħed jgħanni u jibdew wieġbu wieħed il-liħor, it-tweġiba trid toħroġ b'tant ħeffa u marbuta ma' dak li jgħid ta' qablek li biex tgħanni sewwa trid ta' bilħaq ikollok spirtu pront kbir. Trid tkun xi ftit poeta biex tgħanni hekk, u mhux kulħadd jaf jew għandu ħila jgħanni spirtu pront. Għalhekk insibu li f'bosta pajjiżi l-iktar li għannu stejjer u fattijiet bħal dawk li aħna u Malta nsejħu poeżija. Ngħidu aħna tal-Arusa tal-Mosta jew ta' Katrin tal-Imdina. Din tal-Ispirtu Pront ma ssibix f'wisq pajjiżi, xi ħaġa bħala tinsab fil-West Indies fejn dawk li għandu l-għanijiet imsejħin Kalipso iqablu dak il-ħin stess fuq dak li jkunu jaraw madwaru. Imma sa fejn naf jien ma jwiġbux il-xulxin bħeffa bħal ma jagħmlu l-għannejja tagħna. Biex nurikom aħjar kemm tassew trid tkun ħafif fit-qabbil Spirtu Pront Nsemmalkom xi għanijiet fejn max-xudi sa jkun hemm jgħanni Ġanni Kallejja innejba minn Birkirkara wkoll. Is-suġġetti li sa ngħidilhom jgħannu fuqhom għadni kemm ħsibthom issa jien u ma kinux jafu bihom qabel iż-żewġ għannejja. Mela nibdew ara min sa jibda minnkom Ġanni jew inti ġuż. Ara ebdin tiġan. Is-suġġett huwa xatt il-baħar għandu x'jaqsam maż-żmien tal-lum. Jisran għannej fuq xatt il-bahar Għan ixtri dwaj sa' wendor bijan عبد البهار كان الحد وين وين تبوار رجية وطيج نعملو ونار الخد عبد البهار دمو جبلي كنت بيفت نار جبلي يوم بالقراط يطح مشجد بالبهار يستريح Issa qed ikun suġġett ieħor ara. Annuli fuq il-ġmiel tal-arusa. L-arusa kemm ħelwa u meta tkun sejra għaddej. وورا خواجة زودة كلها ووفا دارات مقداري مالا روش كانت كوكو دنتان ورايان قوي قديم كنت عداري جبدا حالي بشو تنفلم بين ولا رايز ديجين انسوجو مكنيس يا خارجو ومتايجين وتنير فوجة والكاروزة وانت كسر لترا تسيرين تيك نارا بلو شالاتا اشكت ايات نارا يين كل مرة جال كاروزة دا وموجة والارمين ويلا روسا بدانت فرحانا واش ساتين سابوم تيجي ولا روس لي عندها نسا وتنين تاو فرحاني تام كانت كنت انت لروسا عشان تاو تاع شرشي لروسا عندك من تاشر سنة ولا روسا يا Issa suġġett ieħor il-kitarra. Ebda ġad. Jiswana nifa il-kitarra u għalix dikri spastur men u għemmin il-vjaġir liħu u nismaħa min kukundin. U bil-farsi ċamnin Ma ħallet liġ, Issa hemm xort oħra ta' tqabbil spirtu prod li huwa itqal għal min għandi. Iktar diffiċli għax flok ma l-għannej iwieġeb strofa bi strofa bħalma għadna kif smajna, jiġifieri ikollu l-erba' versi ta' qablu x'jagħżel għat weġiba tiegħu fl-istess strofa, l-ewwel żewġ versi ikollu jgħidhom wieħed. U l-għannej ieħor imbagħad jaqbad minnu fih u jkompli l-istrofa bl-aħħar żewġ versi. Li tqal biċċa xogħol ta' min jgħan it-tieni żewġ versi. Issa nagħtu xi eżempji ta' dan ix-xorta ta' Spirtu Prond. Isimgħu, l-ewwel jibda Ġanni u mbagħad iwieġeb ix-xudi. Is-suġġett id-darba huwa fid-dawl ta' qamar. Wiflajru jitlangal billej Ħares leħti kostu l-qalbi Wil-kwik jab jidruħa wittnej Wiflajru kem kien jaġobni Dalta qamar jidher fieħ Iħob jaġir iż-żejjed mela ruħi jitgawdieħ Għamar ġalajru jitlan Fekki isu ta' dunjeħ Ħares leħjena niskabta Willej kollu il-semmieħ Wien għamar kempija jitti Bindar jiexer bħal fanar Xtiqli niħtru mija jnikom Xabbi waslu d-dar Wien għamar kemmu fil-għoli Bidejjen iħu man istax Najdlek tamil xabib tija jsellu nħuwu mat idlax Wien għamar kemmu jaġobni Widdijati jom taddaw Dimlaw id-dinja kolla sija l-emmu kolli law Wien għamar kem kien jaġobni Sabi xeru d-dinja fieħ Di kolla kien nabrata maħħato għat id-dur fieħ Wien għamar kem wotar xliena Jojobni kemmu sabieħ Dur maħħa fil-axija Waj matieħ tu fiħġ il-bieħ Wien għamar tati nissama Iħad fitfaħ abnadija Dana fiħ il-raġġi u laħħaran jadkod għalija Tajjeb, hej, issa waħda oħra tal-aħħar id-darba suġġettu id-dajes ta' Malta. Wiesaħan ix-xejjek dajsa jadok mijaj wid-dur bija Taħinti waħra jena bħalek irritin gawdija Issa salih dak il-bahar Dajsa nixxej għal-abbor Titla fuqaw tarġa tinżel Waj ma jibbana tiktar Issa sebtriċ nixxu dajsa Wimurru għal-passiġieri Taħda finti le mux jeda Nixxertu tiċħat wimmiri Nishtru dajsa mokhra Dija murru al-bahri Azila wet habiba Issi bieċ bil-muqtik twi Wissa narġan nishtru dajsa Nintas kiem al-marxam xin Kambi dajsa sat ishti Ishtriħ markaratu mnu xin Daj soħra nishtrijek Warbiċ mjaħdob taħtim bija Daj jesta balta kolla te طيب بس قبل نعلقه نحلو للشودي يعني وحده فوق لما سجدت ريتو عنك فتريت الساجوز سان استدان الحبيب كل عناملو شعلا طفلين فيه وما يبدو لان يحلوني كوبلي عين سبيرتو برونتي لانا وجاني لا تجنيش تاك اللي راجل شوية صحك في رايب معنديش واحدة ورا لهنا ونفصالي على بمشي مانيا واحدة ينا تحارس لي عشنا نتني أخرى داني بتطنس فرصة وعليا مز فرصة من استقرز ميار حول السران داني المؤمن النفطاني وجيليا البريق اللاغر حولي الساغر ريتين عني مش حل وبركب ستدولي واحدة ورا الأخرى إيش الترين بنكارية إيش نيش استنفتورة يسمع الاستنفرية نفسي ما دوش يعطيني بشين عن سبيرت براد عند سبعة وستين سنة ما دنيش عني بهالمكان أيالا ويا حبيبتي أي حلنا نوت دايب لبكين السنيوري حارس ليا يستوك جادات لرايتين السنيوري ناشي تروح لي من أمك يما الحشي أكيوج بوكي يا فيني لبري وحسر بياتني قلبي تقلب حبا صنعني كيف الرتيات نشتي أكل انتي تنباري كيف نستاو عطوف لمكين كما ديش كيكنا حانينا يما جنبك كم يكبي يصرى لحس سبان سنة اتبوز قران تكاشري سنيورا تالي برا غب الليل يدعيي اتبرمتي لليلة بلس فرسي الليلة جاي Grazie ħafna xudi u għannom ta' s-semmija ta'na jena najdlek li għal-kem minti għattinna li għandek 67 sena u maħdek xtanni bħal ma kont jena naħseb illi s-semmija jaqblu miħaj illi għadek ta'ni bħal ma kont u għek nġu biex nalqu dan l-ewel program speċjali tal-għana Malti nittamaw li ħattu pjaċir nis bħax xudi li għalijom il-ħajja kienet għanja twila ta' 50 sena ħaqqom tifkira ċkejkna mħabba il-qlub li ferħu fisħabom matriqat fil-ħwienet u fil-kazini fejn il-bahar u kull fejn semmu leħenom mal-messiet tal-kordi tal-kitarra li jimxu maħħom u jekk xi darba xaħat minkom jara ħafna nies miġbura madwar wieħed janni u dal-għannejn jgħidulu li huwa ix-xudi jiena żgur li jintom fil-qalb ta' qalbkom tgħidu dan ix-xudi seta' kien poeta ma sarx poeta għax ix-xorti ma rridx imma ġo fih għandu tħabbad u tbaqbaq qalb ta' poeta.